Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Привітанні. На мікрофону Марек Забродський. Сьогодні в передачі «Під знаком Пахоні» розповідаємо о планах діяльності Білоруського історичного товариства в Польщі. Затим почекаємося традиційним автентичним абратам Купалла. На кінець відвідаємо вёску Гачки. Ужо звыш 20 гадоў дзейнічае Беларускае гістарычнае таварыства ў Польшчы. Нядаўна прайшоў чарговы агульны сход арганізацыі, на якім былі выбраны ўлады. Новым старым старшынёю стаў прафесар Алег Ватышонак, якога мы папыталі пра планы дзейнасці таварыства ў найбліжэйшым часе. Абсалютны прыярытэт гэта выдаванне беларускага гістарычнага зборніка, больш вядомага пад польскім загалоўкам «Беларускія зашыты гістарычны». Ужо выйшоў 41 нумар, сёлета яшчэ адзін. Маю надзею, што кожны год два нумары будзем выдаваць. Гэта наш флагман, вядомы ў свеце, нават у Японіі нас чытаюць. Ну, можа, адзін японец чытае, але і то немала. То найважнейшае. Другая справа, на лета ідуць угодкі бежанства. Я асабіста лічу, што бежанства можа і самая вялікая катастрофа нашай беларускай грамадскасці на Падлашы за цэлае 20-е. А безумоўна 19 стагоддзе, і трэба гэта вельмі моцна падкрэсліць. Я са здзіўленнем зразумеў, што маладое пакаленне ўжо пра гэта бежанства нічога не ведае, бо яшчэ 20 гадоў таму гэта была жывая справа, бо гэта было пакаленне дзедаў. А тут ужо аказваецца, што дзяды яшчэ ўнукам што-то перадавалі, а ўжо прадзеды, а іх найчасцей няма, так? Чыли няма гэтых живых сведкаў бежанства, і таму ўжо праўнукі не ведаюць. У нас абрываецца на пакаленні праўнукаў уся веда гістарычная. Калі мы што-небудзь пісалі, то асноўным па-беларуску выйшла бежанства, напрыклад, яшчэ выдадзена Нівай ад рэдакцыі Яўгена Міранавіча, падрыхтаваная спадаром Лубам. І даецца мне, што то ёсць найважнейшае. Но мы думаем пра канферэнцію канкрэтна, што мы як беларускае гістарычнае таварыства можам зрабіць. Ніва хоча выдаць пераклады ўспамінаў з бежанства, яшчэ ўзбагаціць, выдаць гэта па-польску, вялікім тыражом, каб маладое пакаленне магло пачытаць. Тось з прысутных раю, каб выдаць яшчэ гэта як і-бук, бо маладыя ўжо так гэта чытаюць, то можна будзе падумаць. Ведаю, паколькі сустракаўся таксама з прадстаўнікамі іншых арганізацій, што нам на Падлашы будзе зрух на гэты час, так што мы сваю цагліну проста накладаем і думаю, што наша грамадства здолее вярнуць сабе памяць гэта страшэнна эксодусу. Спадар спомніў, што маладое пакаленне мала ведае пра бежанства, але хіба наогул пра сваю гісторыю не зашмат ведае. Ну, дзякуючы вашым выдавецтвам, ну, крышку лепшы ёсць прынамсі доступ да гэтай гісторыі. Можна так сказаць, што можна даведацца, як хто захоча. Так, бо як мы пачыналі, то нават як і захацеў, то мусіў сам даследаваць, каб нешта можна было сказаць. Мы абсалютна былі, ну, немаль прыгаданы на тое, што нам расказалі нашы старэйшыя сябры, ці Сакрат Яновіч, ці Юрка Туронак, крышку літаратуры з захаду, выдадзенай эміграцыяй, а ўжо пра беластоцкія справы практычна. Вся афіцыйная гісторыя была зусім інша, чым тая сапраўдная, якую трэба было вывучыць. Ну, цяпер толькі ланівы не даведаецца, што было. Натуральна, большасць верыць у тое, што ў тэлевізіі паказваюць, што ў падручніках. На жаль, гісторія Беларусі, ані нават гісторія рэгіёну не выкладаецца ў школах, таму я нават не гавару, што беларусы не ведаюць сваёй гісторыі. Палакі не маюць ніякого паняцця, што было. Жыхары Беластоку не ведаюць, што ў Беластоку калі-небудзь адбылося. Калі я выкладаў гісторыю Польскі полоністам, то яны проста рот раздзяўлялі, што тут якусь рэспубліку абвясцілі, там далучылі да Савецкага Саюза, гавару пра Палац Браніцкіх і тэатр Венгеркі. І ніхто пра гэта не ведае, ніхто не вучыць, бо таго няма в праграме школьнай. Таму я бы не дакараў беларусаў, што не ведаюць сваёй гісторыі, бо проста гэта якась агульная беспамяцтва. А вось тут спадар спомню таксама, што і вас, як беларускіх гісторыкаў, не зашмат, тым больш і ў таварыстве. Як тут прыцягнуць да арганізацыі маладых беларускіх гісторыкаў? Паколькі мы ўжо гэтую арганізацыю так спрафілавалі, можна сказаць, як прафесійну, так што мы не шукаем многа сяброў, узровень вельмі ўжо высокі прафесійны, бо як пачыналі, то толькі двох братоў Мірановіча ўмела тытул кандыдата гістарычных навук, значыць па-польску доктор наук гуманістычных, і цяпер у нас ўжо і прафесар звычайны, і надзвычайны, і чатырох доктараў, значыць па-польску доктараў габілітаваных, чатырох доктараў, па-беларуску кандыдатаў гістарычных навук. На жаль, гэта наменклатура адрозніваецца. У кожным выпадку гэта ёсць вельмі высокі ўзровень прафесіяналізму і немалая сіла, але, ну, на жаль, не прыходзяць да нас маладыя. І тут праблема, што наогул менш людзей займаецца гісторыяй. Гісторыя не ёсць папулярным напрамкам, у так сказаць, у адрозненні ад часоў, калі я вучыўся. Цяпер яна не папулярная, а гэта значыць, што не шматліка наша меншасць. Ну, ёсць статыстычна мала правдападабенства, што прыйдзе на нас многа гісторыкаў. Я маю надзею, што гэты рост з цікаўнасці да гісторыі, які адбываецца ў польскім грамадстве, ён відавочны, тож кожны тыднёвік і газета мусіць мець свой месячнік гістарычны, то хутчэй чы пазней гэта перакладзецца на набор на гісторыі. І маладыя беларусы, якія дагэтуль студіявалі сацыялогію, этналогію і тым падобны, нарэшце займуцца тым, што трэба, значыць, гісторыя. Вы карыстаючыся дапамогай гісторыкаў з Рэспублікі Беларусь, каторы часта да вас пішуць артыкулы? Я бы сказаў, што то інакш. Яны карыстаюцца нашай гасціннасцю, каб друкаваць гэтыя артыкулы. Но, безумоўна, каб мы друкавалі толькі свае артыкулы, то бы іх было замала на сшыткі. А можа, нават не так, але трэба сказаць, што ёсць нешта такое, што друкавацца трэба ў часопісах, якіх ты не выдаеш. Тады, калі мы 20 ўжо гадоў таму закладалі нашы зашыты, тады было інакш, не было проста магчымасці апублікаваць, або трэба было вельмі доўга чакаць. Цяпер ёсць інакш, мы маем абавязак публікаваць у розных часопісах, у розных мовах, бо напэўна творчасці сяброў таварыства на два тоўстыя тамы кожны год бы хапіла. Але, ну, проста цяпер ўжо, ну, трэба трымаць лінію, таму мы запрашаем іншых на свае калонкі і думаю, што, ну, трымаем узровень. Дарэчы, а колькі ж тых беларускіх гістарычных часопісаў у свеце, нават у Беларусі практычна, нават тыя, што былі, то ўжо або заняпалі, або ўпалі зусім. Тут людзі рана кладуцца спаць і рана ўстаюць. Як трэба, то будуць зацята маўчаць, каго трэба заб'юць. Тут людзі, тут пушчы, балоты, звяры, у звяроўкі цюры. Светские фольварки, птички, груши на мяжи, солнцем спаленные карки, спарахнелые крыжи. Речки чистые, как шпелца, везе нас гэты цягнік. Колы сіляцца стомуць, незручы цяжар, задаля гляд. Мы вяртаемся ў краіну, дзе неба цячэ, вогон прагніў. Мы даўно там не былі, мы вяртаемся на 100 год назад. смешинку жабрак без вошку, смешкой расчуляет твар. На пальвер налился водки, славный янкель господар. Нет шага на черт заботу, выскачет вся полноче, не спытая скульты, кто ты, и с собой поволоче. Что-то бел показать, мой братья, цікавого яще. Ну, няма у нас тут ані дзівосаў, ані цёплага мора. Ці ты бачыш за тое, мой браце, як упарта да неба расце, як гнецца ў пару за сцянковая фауна і флёра. Патрыёты з патрыётаў з недалёкае пары за агульную Европу, за свободу з магары. Няма дурнём маю сэрца кідацца на шанец. Хай сабе прыходзіць немец і дзяцей германіц. Вспомнив нарешті, чим ти був внуком і сином, то вспомнив, на чиїй могилі стоїть спорохнілий криш. Маєш рацію, так, ми вернулися на родину, туди, де люди рано кладуться спать і рано устають. Співав Віктор Шавкевич. Завтра у Наровці пройде Купалле. Міроприємство почнеться о 7.30 вечора в місцевому амфітеатрі. Ёсць гэта ўжо чарговая ноч Купалы на Падлашчы ў гэтым годзе. Колькі гэтыя міроприємствы маюць з аўтэнтычнага старадаўняга купальскага абраду, папыталі мы Гражыну Харытонюк-Міхей з кафедры беларускай культуры Універсітэту Біостоку. Трэба успомніць, што быў доўгі-доўгі перапынак, калі ўвогуле не святкавалася. Важнае, што гэта засталося ў памяці. Вядома, што гэта вельмі старажытнае свята, яшчэ дахрысціянскае свята. Термін тут вельмі цяжка сказаць. Людзі жылі іншым календаром. Зараз гэта ўсё як бы падпарадкавана хрысціянскім святам. І як бы гэты тэрмін з аднаго боку, з 21 на 22 чэрвеня, цяпер з 6 на 7 паводле юліянскага календара, уже адрозненне ёсць. А зараз проста гэтыя пераносы, там пятніца, субота, субота, нядзеля, гэта ўжо як бы асобнае. Тэрмін выбіраны пад публіку больш. Так, гэта тое, што адпавядае людзям, проста гэта ўжо такая як бы, можна сказаць, масавая імпрэза. Ну, калі людзі прыходзяць, сустракаюцца, сямейна, не сямейна. І гэта проста свята, ці засталіся толькі невялікія, ну, як бы сімвалічныя элементы. Ну, там, вада і агонь, вядома. Гэтыя вянкі, якія засталіся. Дарэчы, вельмі цікава, яшчэ можна сустрэць розныя выказванні людзей. Яшчэ толькі недзе ў памяці гэта застаецца тут у нас. Ну, трэба было бы добра пашукаць, калі ідзе пра этнаграфічныя матэрыялы, трэба было пашукаць у старых нейкіх часопісах, таму што можна сказаць, што нават у Беларусі гэтае свята, ну, яшчэ ў 20-м стагоддзі на пачатку яно натуральна было. Было тады, калі людзі былі прывязаны да зямлі, калі яны жылі сваім гэтым земляробчым календаром, і гэты календар даваў гэтую магчымасць, што людзі трымаліся, можа, больш гэтага традыцыйнага календара, але і такога хрысціянскага, можна гаварыць пра такое нават народнае праваслаўе нейкае, якое існавала, якое зараз таксама ёсць, ну гэта вядома не гарады, гэта больш якраз вёска, калі яшчэ там ўвогуле жывуць людзі. Ну, трымаюцца людзі больш гэтага. Ну, і калі ідзе пра самае купальне, яно ў Беларусі таксама як бы адраджаецца. Таму што быў час, калі ўвогуле ўсе святы былі забаронены. А зараз, ну, там на вёсках і моладзь ладзіць. гэтыя купалі ў гарадах і ў Мінску ладзіцца. Гэта таксама не можна сказаць, што гэта ўжо так моцна традыцыйна, бо то калі было бы толькі тады традыцыйна, калі бы людзі жылі гэтым жыццём згодна з прыродай, калі бы ну займаліся гэтай зямлёй, калі бы гэтым займаліся, тады было бы сапраўды яно традыцыйнае. А гэта можа, не ведаю, можа нейкі тэрмін уже, нават можа не фалклор, можа нейкі фалкларызм, гэта проста, ну, нейкая хаця бы мінімальная рэканструкцыя гэтага абраду. Ну вось, можа вернемся да вытокаў гэтага свята. Якая сутнасць яго ёсць? Некаторы гавораць, абрад звязаны з землеробствам, некаторы гавораць з ініцыяцыяй сексуальнай. Колькі ў гэтым праўды? Я думаю, што можна і адно, і другое проста спалучыць, таму што мы маем тут дачынення, я гаварыла пра сімвал кола, так, якое там таксама аб'ядноўвае. І вада, і агонь, ну кола, вянок таксама кола. Гэта трэба сказаць, што гэта самая кароткая ноч, так, дзе адбываліся заўсёды нейкія цудоўныя дзеянні, дзе можна было варажыць, дзе можна было шукаць гэтую папароч кветку, быццам бы якая толькі ў гэту ноч цвіце. Ну, шмат такіх рэчаў, але гэта таксама звязана з тым, як бы, ну, я гавару гэтым сонцастаяннем, так, калі гэта сонца, сапраўды, яно таксама як бы форма гэта кола і сімвал кола, і чапло гэтае, так што гэта таксама гэты перыяд летні. Тут сімволікі ёсць як бы шмат, можна было бы дзесьці яшчэ пашукаць, таму што як бы кожнае свята гэта ёсць такая сімволіка, звязана з гэта яшчэ, ну, да хрысціянская абсалютна. Што адбываецца ў прыродзе, што адбываецца ў гэтых працах палявых. Гэта мае вельмі вялікае значэнне, і людзі, ну, гэтым жылі, людзі былі звязаны з гэтым, усім, што адбываецца ў прыродзе. Сёння часта людзі едуць на ноч купаў, як на чарговы фэст, проста. Ну так, гэта так ёсць, папросту, гэта такая, нават, форма эстрадная ўже, калі там выходзяць калектывы на сцэну, ну, ў традыцыйнай культуры, ну, ніякія калектывы на сцэну не выходзілі, ніхто там не пераапранаўся, проста людзі былі ў такім адзенні, ў якім насамрэч хадзілі, так, маглі адзець нешта новае, так як і касіць хадзілі ў белай кашулі, так? Таму што гэта таксама можна сказаць, што гэта было як і свята. Цяпер ёсць нагода, людзі маюць выхадны дзень, людзі прыязджаюць, ёсць такая магчымасць проста пасвяткаваць, сустрэцца. І, ну, трэба звярнуць увагу на тое, што гэта вельмі памянялася нашмат. Гэта проста ўже абсалютна нейкая новая традыцыя, якая тут ёсць. Такая, ну, я кажу, з аднаго боку не можа быць тое, што было. Таму што умовы памяняліся, і мы таксама не можам казаць, чы гэта дрэнна, чы не дрэнна. Таму што час памяняўся, людзі таксама мяняюць свае прафесіі, ёсць іншая праца, іншы занятак. А ўсё ж такі, ну, гэта як бы такі вынік, што людзі патрабуюць гэтага свята, што людзі прыязджаюць. Вынік кампрамісу. Ну так, кампрамісу. Кампрамісу ў тым кампрамісу з нейкай прыродай, з культурай традыцыйнай. Ну, трэба мірыцца з гэтай культурай традыцыйнай, і гэта якраз такая форма. Чи на твою думку ёсць, чи будзе шанс калісьці паглянуць, як аўтэнтычная гэтая ноч купалы выглядала? У Беларусі, напрыклад, ёсць такія месцы, людзі, тыя, якія хочуць падтрымліваць гэтую традыцыйную культуру, яны просто стараюцца знайсці такое месца і такія умовы і зрабіць нешта такое больш аўтэнтычнае. Яно то па форме сваёй, яно будзе аўтэнтычнае, натуральна, калі глядзець на гэта, яно будзе. Толькі ці сапраўды гэта будзе ў сэнсе такім, ну, перажывання. Я разумею, што тыя людзі таксама перажываюць, але калі яны прыязджаюць з гораду, так, і яны робяць гэту сваю рэканструкцыю як бы для сябе, не пад ніякую публіку, гэта таксама ёсць пытанне, наколькі гэта аўтэнтычна. Таму што трэба жыць у гэтай прасторы. І такое аўтэнтычна, як аўтэнтычна, я лічу, што гэтага ніколі не будзе. Можа быць рэканструкцыя блізка таго, што людзі недзе там прачыталі, паслухалі ад людзей. І тады так можна стварыць. Можам у некім сваім там невялікім коле гэта зрабіць, без там гэтай вопраткі, нармальна, маючы свядомасць гэтай ўсёй сімволікі, мабыць, гэта бы атрымалася ў пэўным плане. Ну, але гэта ўже аўтэнтычна і так не будзе. Тебе нога. купальскую песнь «Ой, купала» спевал гурт «Палац», а мы переносимся на стародавнюю гору неподалек вёски Гачки. Гору Замак, як яе называют мясцовые, простая, неспотыканная, ценная ксеротермичная рослинность, про что расповедая старшиня мясцового товариства «Гай» Янка Мордань. Товариство «Гай», ну, як раней, певно, я уже рассказывал слухачам, узяло 2 з нечим гектара, 1 для лесництва, у аренду, кабы там, где не можно садить лес, а растуть муравы теплолюбные, ксеротермичные так званые, то треба выкошвать альбо выпасвать овечками. Ну и мы уже 3-й год гэтую аренду маем, овечек на початку было 4 плюс 1 барат, у этом годе маем 30 овечек, личачи разом с молодыми и с баранами, 30 штук. И недавно купили мы 2 коники польские, молодые, только им год еще. Одна кобылка, а другой то валах коник, потому что там, где луги мокрые, то овечки не могут ходить, бо похвореют. А коники добро выедают и любят эту траву, так что у нас теперь как бы сельская господарка побольшилась. Овечки и коники лучше придбают в это место, чем традиционное кошение? Так, тем больше, что там не надо можно машинами косить. То раз, потому что узгорки, погорки и поораные подлеска листи было. Уручную, а уручную вельми долго косится. И, коли косится, то все подряд косится. А овечки выбирают, что смачнейшее, а ксеротермичные, больше твердые травы застаются, альбо нижейшие. То раз. А по-другое, коли насенье трав неких есть ксеротермичных, прилеплюется до вовны, и они разносят в иншие места. Так что квятистые сухие луги что раз больше пошираются. Дякуючи овечкам. Але еще цікавинка такая, что коли нехто приезжает поглядеть археологичный краевид, ландшафт, то апрача гэта ландшафту бачаць авечкі. І розныя ёсць такія, як бы, заўвагі тых людзей, якія прыходзяць, бо некаторыя спадзяюцца, што ўсе авечкі павінны быць белыя, а ў нас авечкі чорныя альбо сівыя. То яны вельмі здзіўлены, а што-то ў вас за авечкі так памалявалі, адкуль яны взяліся. А з другого боку, калі нехта з дзяцьмі прыходзіць, то дзеці пераважна любяць звяроў розных, жывёлаў. А у нас авечкі настолькі асвоеныя, што яны самі падыходзяць да дзяцей, таксама конікі прыходзяць любяць турыстаў, бо як мы куплялі коніка, то адно ад таварыства аховы птушак, купілі аднага коніка, дзе таксама з турыстамі ён меў дачыненне, а другога з надракі Бебжы там чалавек гадуе стада коней, і таксама турысты падходзілі, так што наша кабылка таксама любіць людзей. І даволі часта сустракаюцца нават мясцовыя бабулькі, гуляюць сваімі дзяцьмі, падыходзяць да нашых авечак. А яшчэ забыўся сказаць, што сторажам авечак мы спакойныя, ніхто нам авечкі не ўкрадзе і не выпусціць, бо сторажам з'яўляецца сярэднеазіяцкая авчарка. Гэта сабака, які важыць 60 кілаграмаў, ён не любіць чужых людзей, якія падыходзяць да авечак, але любіць дзяцей. І часта бывае так, што дзеці ўваходзяць з ім гуляюць, а бацька ці маці мусяць здалёк глядзець толькі і дрыжаць, ці гэты сабака не з'есць ім дзіця. Але ён нічога дрэнна ім абсалютна не робіць, а наадварот, калі дзеці і цягаюць за вушы, за хвост, у яго рэакцыя ніякая. Так што дадатковыя атракцыі ў гачках. Ну так, выглядае на тое. Вось, а як з турыстамі? Ёсць крыху турыстаў, зацікаўленых гэтым месцам? У гэтым годзе да нас завітаў турыст 73 гады, жыве ў Латвіі і ехаў наведаць Будапешт роварам сваёй работы. Затрымаўся ў гачках, зайшоў у нашу хату, бо мы такую старэнькую хату там приспособили до того, как можно было сустрэцца. Наведал овечки наши, поглядел, як то все выглядает, и таки задоволенный поехал в Будапешт. В минулом годе было такое здарение, что студенты Ягеллонского университета в Кракове нас наведали раверами, и так само пераначавалі ў нашай хатцы, наведалі тыя авечкі, з сабакай падружылі і нават зімой прыслалі віншаванні і падзякі, што ім вельмі спадабалася на Падляшы. Нават напісалі, што Падляша гэта адзін з цікавейшых рэгіёнаў Польшчы. Гэта адкуль? З Кракава людзі. Так што нейкі сімбіёз. Ну так, павязана і прырода, і жыхары, і гісторыя, і старажытнасць. Яшчэ толькі пытанне заўсёды ёсць, ці на гэтым карыстаюць самыя жыхары вёскі. І так, і не зусім. Не зусім яшчэ выкарыстаны гэтыя магчымасці. Адно добра, што дзяржаўны фонд зямлі перадаў 30 гектараў для гміны на ўласнасць. Але неяк так выйшла, што гміна перадала на фундацыю «Зялёны плуца Польскі», «Зялёныя лёгкія Польшчы» ў Беластоку, каб яны тым займаліся. Ну, добра, што хаця і так выйшла, таму што раней ўвогуле там нічога не рабілася. А «Зялёныя лёгкія Польшчы» шукаюць мясцовых людзей, якія маглі б там запекавацца. Шкада толькі, што прыбытак невялікі, амаль што няма. Але затое зацікаўленне ёсць, як бы пэўна такая рада, сатысфакцыя з таго ёсць. А найважнейшае, што ніхто да гэтага не даплачуе, не мае вялікай крыўды. Людзі, гаспадары самі сабой заняты. Але калі трэба штосьці ці выкасіць, ці дапамагчы, ці сенам ужо мы нарыхтавалі на зіму, дык гэта робяць за невялікія грошы, але зробяць. Ну, думаю, што ў будучыні можна будзе там арганізаваць нейкія мерапрыемствы, хоць бы такія фестыны археалагічныя ці іншыя, спатканні з навуковцамі, але гэта ўсё яшчэ, думаю, перад намі. Распавідаў Янка Мордань, старшыня таварыства ГАЙ. Я, Марек Забродскі, ўжо развітуюся. Заўтра в перадачы па знакам пагоні скажам пра 20-годзе прэзідэнтуры Александра Лукашэнкі. У людзей жыццё як залатое, у суседа Боінг і Майбах, а маё жыццё зусім не тое, а маё жыццё, ну проста жах. Я такі бедны, як той грош медны, я зусім не круты, але мне тая, што мяне кахае, кажа ты, залаты. У суседа выдра маладая, а ён футра з норкі ёй купіў, а мая ніколі не пытае, з кім гуляў і колькі я прапіў. Я такі бедны, як той грох, хоч медны я зусім не круты, але мне тая, што мяне кахае, кажа ты, залаты. Мой сусед пілот такую мае, што дубы ёй можна пілаваць, а мая ніколі не пытае, дзе я сёння буду начаваць. Я такі бедны, як той рог, очень медны я зусім не круты, але мне тая, што мяне кахае, кажа ты, залады. Другой такой нідзе не ўзяў, як з такога шчасця не напіцца, з радасці такой не загуляць. Я такі бедны, як той грош медны, я зусім